Det var en vacker vårmorgon. Fåglarna sjöng i varenda buske. Blad och gräs växte. Och småkryp flög och kravlade och arbetade överallt. Så att hela luften var fylld av ett svagt surrande, prasslande, sjungande sus av allt liv som hade kommit igång efter vintern. Katten Findus sprang omkring och skrämde skalbaggar. Gubben Pettson stod i grönsakslandet och tittade och kände och luktade på jorden. Nu är det dags. Idag kan vi så grönsaker och sätta potatis. Vadå? Sätta? Sätta i jorden. Om vi lägger ner morotsfrön i jorden så växer det upp morötter där. Och från varje potatis vi lägger ner så blir det en 5-10 nya potatisar. Men jag tycker inte om en 5-10 nya potatisar och inte morötter heller. Kan vi inte sätta köttbullar istället? Sätta kan en ju alltid, men det växer inte. Man kan väl försöka? Ja, gör du det. Men först ska vi gräva och kratta. Findus sprang och hämtade en av köttbullarna som hade blivit över från dagen före. Pettson grävde upp grönsakslandet och jämnade till jorden. Han sådde fröna i raka, fina rader. Morötter och lök, ärtor och bönor. Morötter och lök, ärtor och bönor. Ja, precis så där ja. Katten planterade sin köttbulle. Då och då sprang han dit för att se om den hade vuxit. När det bara var en rad kvar att plantera hördes ett gällt kacklande bortifrån huset. Kom! Han gräver! Och i nästa sekund kom alla hönorna rusande och började sprätta runt i jorden efter mask. Nej! Jag har glömt att stänga in hönsen. Ni får inte vara här. Schoss, schoss! Ni förstör allt sammans. Undan med er. Ni sprätter ju upp fröna. Men hönorna brydde sig inte om vad gubben sa. Mask var det bästa de visste. Och där det grävs är det lätt att hitta mask. Så fort Pettson hade jagat iväg en höna kom den annan istället och sprätte så de nysådda fröna for omkring hur som helst. Findus försökte tappert försvara sin köttbulle. Men fast han röt så han började hosta nöp hönorna honom ändå i svansen. Och rätt som det var hade någon sprätt upp hans köttbulle och slukat den i ett nafs. Låt bli min köttbulle. Måste jag låsa in er bara för att ni inte kan låta bli grönsakslandet? Kom ska ni få lite solrosfrön istället. Det är en mask vi vill ha. Det är en mask. Då ska jag gräva ett eget land åt er där ni kan plocka mask. Kom med här. Pettson gick in i hönsgården och grävde en ränna. Hönorna stannade kvar utanför stängslet. Det finns inte en mask kvar. Vi har tagit allesammans. Jo då. Här är det fullt av mask. Kom in får ni se. Om vi går in där så stänger du bara in oss så vi inte kommer ut igen. Petsson blev tyst. För det var precis vad han tänkte göra. Nej, det tror jag väl inte. Då skrek Findus allt vad han orkade. Räven kommer! Och i en enda kacklande flax var alla hönorna innanför stängslet. Petsson skyndade sig ut och stängde till. Lätt lurad. Där fick ni för att ni åt upp min köttbulle. Du lurar oss, Petsson. Du låste in oss fast du sa att du inte ska kolla. Men annars förstör ni ju alltihop. Jag öppnar igen om några dagar. Säga några maskar ska jag spara dem till er. Petsson gick tillbaka till landet och katten sprang före. De såg på förödelsen. Förbaskade hönor. Det här var ju alldeles ogjort arbete. Vi får göra om allt sammans. Och min köttbulle är också ogjord. Den är uppäten. Den ofinns. Petsson sådde nya rader med grönsaker. Och Findus fick plantera en ny köttbulle. För säkerhets skull byggde han ett rejält staket runt den. Sen var det dags för potatislandet. Ja. Gubben grävde fåror och katten la ner potatisarna. Det var ett tungt arbete för en gammal gubbe. När han var klar var han ordentligt trött i ryggen. Sådär, ja. Det var skönt att ha det gjort. Nu är det bara att vattna och vänta. Du kan vattna, så väntar jag. Tidigt nästa morgon gick Findus för att se om köttbullen hade vuxit. Det hade den inte. Tvärtom. Den var försvunnen. Ett tomt hål bara. Och någon hade trampat i de fina nysådda grönsaksraderna. Men ännu värre såg det ut i potatislandet. Allting låg upp och ner och överallt var det gropar där det låg inga potatisar. Findus sprang in. Petsson, vakna! Min köttbulle är borta och det oligger potatis i vartenda hål. Vad säger du, katt? Oligger det potatis i vartenda hål? Petsson skyndade sig ut med katten före. Vad i hela friden ska detta betyda? Vem har gjort det här? Hönsen är ju inlåsta. Va? Hönsen är ju inte inlåsta. Hörrni, Nini, hur har ni kommit ut? Tre hönor kikade förskräckta fram bakom ett träd. När Petsson upptäckte dem rusade de raka vägen till hönsgården med gubben efter. När han öppnade dörren till hönshuset var alla hönorna där. Får vi komma ut nu? Komma ut? Ni har ju redan varit ute och förstört hela potatislandet. Hur har ni tagit er ut härifrån? Vi har inte gjort något. Vi har varit här hela natten. Ja, har sovit. Jag har lagt ägg. Jag med. Ja, vi har inte förstört något. Nej, det är klart. Det är förstås Gustafsson som har varit här och sprätt upp potatisarna. Petsson. Findus hoppade upp på gubbens axel och knackade honom med en halv potatis i huvudet. Det är inte dem. Titta, det är någon som har ätit av potatisarna. Hönor äter inte potatisar. Nej, vi äter inte potatis. Det gör ni väl? Men inte så. Titta! Stor tugga! Och på marken finns spår. Inte hönsspår. Ohönsspår! Ohönsspår? Det vill jag allt se. Vi vill också se ohönsspåren. Hönorna satte av i en lång rad ut genom dörren och bort till potatislandet. Pettson kom sist dit. Findus stod mitt i klungan av hönor och undersökte noggrant ett spår och jämförde det med sina egna fötter. Och där ser du, Pettson. Det är inte vi. Det är en ko. Nej, en get. En älg. Och en groda. Kanske. En Gustafsson. Nej, det här vet jag vad det är. Det är en gris. Jo då. Där kom grannen Gustafsson och drog en gris i ett rep. Hon har varit på rymmen i natt, ropade Gustafsson. Jag hittade henne i Anderssons potatisåker. Hon gillar att gräva upp potatis. Ja, vi vet det. Hon var här först och åt sig mätt. Gustafsson kom fram och tittade. Ja, det var illa, muttrade han. Du ska få nya potatisar. Det ordnar sig. Men här har jag gått och skällt på mina hönor alldeles i onödan. Så de får väl gå här och sprätta idag när det ändå är förstört. Så sätter jag nya potatisar ikväll när de har gått och lagt sig. Hörde ni det? Krafsa på nu, men bara i potatislandet. Inte ett sprätt te i grönsakslandet, lova det! Ja! Vi lovar! Ropade alla hönorna och gav sig genast ut på maskjakt bland jordklumparna. Pettson satte upp lite pinnar och staket mellan grönsakslandet och potatislandet för att inte hönorna skulle glömma bort sig. Findus hjälpte till att fösa bort de hönor som inte visste vad lova betyder. Han trivdes alldeles utmärkt med att vara ordningsvakt. Icke, sprätta mig. Cirkulera, cirkulera. Japp, så var det. Japp, så raskar vi på lite här. Ja, nu raskar vi på lite här. Fram emot kvällen gick de flesta av hönorna in i hönshuset som vanligt. Men några var fortfarande kvar i landet och sprätte runt. Nu får ni gå och lägga er. Maskarna är slut. Nu ska jag sätta potatis och jag vill inte vara med om att de blir uppsprätta en gång till. Sen blir det lås och bom i 3 veckor. Nej då. Tyst nu. Pettson väste åt Findus. Men det var för sent. Hönorna blev som tokiga och sprang kors och tvärs och kacklade och tjöt. De ska låsa in oss i hönshuset. Han ska lura oss igen. Gubbe. Findus, nu har du ställt teat. Vad skulle du säga så för? Jag har väl inte sagt ett endast ord. Hönorna satt gömda under buskarna och diskuterade hur förskräcklig Pettson var. Vi vill inte bli inlåsta, kakakak. Vi stannar här hela natten. Men tänk om räven kommer och tar er. Det är fullt med rävar bakom gärdsgården. Kakakakak, du kan inte lura oss en gång till. Det kakakakak kommer ingen räv. Det är ingen idé att tjata. Nu sätter vi potatisarna och hoppas att det går bra ändå. Så planterade Pettson potatis för andra gången. Findus planterade sin tredje köttbulle och byggde ett ännu kraftigare staket omkring. Ingen skulle någonsin mer kunna gräva upp den. När de var färdiga var det nästan mörkt. Hönorna lyste vita där de stod under buskarna och såg på, avvaktande. Nu går jag och lägger mig. Var ute ni, om ni vågar. Men inget mer sprättande. Lova det. Kanske det. Vi lovar kanske det. Thank you. Pettson gick in med katten före. Han såg bekymrad ut. Jo, du, Findus. Jag är lite orolig för att räven ska komma. Jag tänkte... Gubben drog sig fundersamt i örat. Skulle inte du tycka det vore väldigt spännande att vakta i natt? Du som ser så bra i mörker. Och när det blir ljust kan du väcka mig. Vill du det? Ska jag, en liten katt, jaga bort rävarna? Ensam i mörkaste natten. Nej, bara vakta. Du kan sitta i din hydda i trät och ta med dig en mjölkspann med några stenar i och en ficklampa. Om räven skulle komma så skramlar du med mjölkspannen och lyser med ficklampan så blir han rädd och så vaknar jag och kommer ut. Vågar du det? Ja, klart jag vågar. Om jag sitter i hyddan och har en mjölkspann och en ficklampa. Pettson hjälpte Findus att komma till rätta i sin hydda. Det var ingen risk att någon räv skulle ta sig in till Findus, men själv hade han bra uppsikt över hela trädgården. Mjölkspannen skramlade bra. För säkerhets skull drog de ett snöre från hyddan genom Petsons öppna sovrumsfönster. Det skulle han sedan knyta runt sin stortå. Om Findus drog i det skulle gubben alldeles säkert vakna. Vilken tur att du är så modig, Findus. Ja, det är klart att jag är modig. Katter är modiga djur. Visst är de det. Snart blir det ljust igen. Då kan du väcka mig. God natt med dig och osov så gott. När Pettson just skulle gå runt hörnet ropade Findus: Är det säkert att rävar inte kan klättra i träd? Ja då, det är säkert. Men är du rädd så kom med in nu. Nej då, jag bara undrar det i största allmänhet. God natt, gubbe. Pettson gick in och la sig. Han var inte så orolig för Findus. Han klarade sig alltid. Han var mer orolig för hönorna. Men å andra sidan var det länge sedan någon räv hade varit i närheten. Det skulle väl till bra mycket otur om den kom just i natt. Findus satt ensam och spanade. Han såg de fem hönorna som hade grävt ner sig till hälften under en buske. Det var inte särskilt mörkt för honom som var katt. Säkert skulle det inte komma någon räv. Och om det nu trots allt skulle göra det så skulle Findus bara skramla med mjölkspannen, lysa med ficklampan, rycka i snöret, skramla, lysa, rycka, skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Skramla, lysa, rycka. Men det skulle säkert inte hända någonting. Han skulle bara sitta där och vakta. Sen skulle Pettson ta över. Inte kommer det någon räv, inte. Nej då. Snart blir det ljust. Vad tyst det är. Tyst och stilla. Inga rävar synes än. Stjärnorna på himmelen de blänka. Findus var en stalletdräng vaktar sina hönor, men det tackar nu så gärna. Inga rävar synes än, stjärnorna på himmelen de blänka. Findes var en stalledräng, vaktar sina hönor fem. Inga rävar synes, stjärnorna på himmelen. Findus vaknade med ett ryck. Det kacklades. Det var inte mörkt längre. Är det mitt på nästa dag? Han tittar ut. Hjälp! Skrammel, skrammel, lys, lys, ryck, ryck, lys, ryck. Skrammel, lys, ryck, skrammel, lys, ryck, ryck, skrammel, lys, ryck, ryck. Betsson, vakna! De trampar ner min köttbulle! Petsson nästan for ut genom fönstret. Vad är det? Är det räven? Nej, inte nu igen! Gubben var ute på en sekund med sopkvasten i näven. Hela trädgården var full med kor. Åtminstone 6 stycken. Kor som trampar omkring i potatislandet och i grönsakslandet och i blomrabatterna och hallonbuskarna. Schoss, schoss! Undan med er! Schoss, schoss! Vad gör ni här? Ge er iväg! Ni förstör ju hela trädgården! De trampar ihjäl våra maskar! Och min köttbulle. Men korna förstod nog inte varför den lille gubben bråkade så mycket. För de stod bara kvar och tittade. Låt bli mina blommor. Det här är min trädgård. Och nu ska ni ut härifrån samma väg som ni kom. Petsson kacklade till och började jaga runt för att fösa ut korna. Och hönorna och katten hjälpte till. Men att fösa bort 6 kor är inte det lättaste. Efter en kvart var de fortfarande kvar. Och rabatterna och landen var ännu mer söndertrampade än tidigare. Det här går inte. Jag måste hämta hjälp. Det är ju ändå Anderssons kor. Han får hjälpa till. Dumma kor. Dumma och nyfikna är ni. Fattar ingenting. Just precis. Dumma och nyfikna. Gubben muttrade och började gå. Men så fick han en idé i huvudet. Så han stannade tvärt. Om de är dumma och nyfikna, kan vi kanske lura ut dem? Jag tror jag vet hur. Korna stod alldeles stilla och tittade med stora ögon när gubben och katten och hönorna gick in i köket. Snart följde de efter för att se vad det blev av dem. Petsson och hönorna kom ut och såg belåtna ut. Nu, mina damer och kossor, efter denna vilda dans ska jag be att få presentera den vandrande påsen. Hönorna applåderade och korna glodde. Nerför kökstrappan hoppade en papperspåse. Den vandrade bort i trädgården och stannade där. Alla korna stirrade. Något sånt hade de aldrig sett förut. Och nu pinglade den också, som en koskälla. Hönorna sprang fram till påsen. För någonting. Det var det värdigaste. Hönorna kacklade och sneglade på korna. Vad kan det vara för någonting? Nu blir ni allt nyfikna, va? Det var det märkvärdigaste. Helt upphetsad av nyfikenhet skumpade korna fram mot påsen. Men när de var nästan framme sprang påsen iväg över hela gräsmattan och väntade där. Korna stannade. De måste stå stilla för att fatta vad som hände. Tills de hörde pinglet från skällan. Då kom de igång igen, allt ivrigare. Men när de var nästan framme sprang påsen upp i backen ovanför trädgården och stannade igen. Hoppade lite och pinglade. Hoppa och pingla, hoppa och pingla, hoppa pingla, hoppa pingla, hoppa pingla. Och korna följde efter och sist Petsson, ända tills de var tillbaka i hagen där de hörde hemma. Då reste Petsson upp staketet igen. Findus kastade av sig påsen och sprang tillbaka till gubben. Korna glodde efter dem och såg ut som om de inte förstod någonting. Och det gjorde de inte heller. Sisådär, ja. Nu kan det väl inte hända fler olyckor. Nu ska jag gå och sova igen. Imorgon ska jag gå runt till grannarna och säga till dem att laga sina stängsel. Sen får vi försöka få ordning på trädgården igen. Jag tycker att det räcker att vi odlar min köttbulle. Då kan vi ha den i en kruka istället. Det kan säkert inte vara nyttigt med sådär mycket grönsaker.